وقال شيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. اس مکالمه بیانی کی دا شیطان بخپل خبریو کی مخ کی حال دے مخ کی آیت کی دا انسی شیطانانو حال بیان شو دا فرعونیانو. اس دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کی حال دا جنی شیطان دا غی حال بیانی چا غسوک دی آغا ابلیس دے پا پینزو طریقو بانی دا غی حالات اللہ تعالی بیانی دیر عجیبہ تقریر بکی دا قیامت طورت بانی شیطان ابلیس با پاسی او تقریر باو کی وی دا دمر خبری موری دلی دی دا ماری تقریر تا مغک شے. ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وی وقال شیطانو یعنی لما قضا اللہ بین عباده کل چا اللہ تعالی پیسلو کی رفل و بندگانو پمینز کی مومنان جنت طرف تروان شی او جہنمیان کافران پوجان و پولیس جہنم طرف تروان شی نو شیطان بوی چی زمونگا لگ سوچو پی کرو کئی زمونگ دی خبری تا. ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی وقال شیطانو یعنی لما قضا اللہ بین عباده کل چا اللہ تعالی پیسلو کی رفل و بندگانو پمینز کی مومنان به جنت ته داخل شي او کافران به جهنم طرف روان شي نو ابلیس په دغه وخت کې اعلان وکي چې خدای مو بخه لږ صبر وکړه انتظار وکړه زما تقریر واوري. وقال شیطان او به شیطان ابلیس لما قضی الامر کله چې فیصله وکړه لشي د کار فیصله په خبره باندې پوه شولې عملی فیصله جنتیان جنت ته روان شي او جهنمیان جهنم ته روان شي شیطان به وایي ان الله وعدكم وعد الحق یقینا وعده کړی و استاد سره الله تعالی وعده رښتونی الله تعالی سره رښتونی وعده کړی و او وعدتکم امام د سره وعده کړی و او وعدتکم د دروغ و وعده سره ما کړی و فاخلفتکم نو ما خلاف وکه فاخلفتکم ما خلاف وکه استاد سره د وعده نه و ما کان لی علیکم او نو زماره پر علیکم بتا سبحان من سلطان سدلیل دو معنی دی بیان شوی دی من سلطان دو معنی دی یو معنی دا ابلیس بداوی چې تاسو تا ما وسوسه چولی وی و ما کان لی علیکم من سلطان نو زما په تاسو باندې سه زور ای تاسو زما خبره منله دا ابلیس به وته وی چې و تاسو په سیما سره ټوپک خونه راغسته یا تاسو په سیما سره لوړ خونه راغسته چې زما دا خبره ومنی خو تاسو زما خبره ولی منله دویم و ما کان لی علیکم من سلطان نو زماره پر بتا سبانی سه دلیل الک زما خبر تاس منلی دانو بی دلیل منلی وا الا ان دعوتکم مگر ما تاس ته بلنه درکړی وا فاستجبتم لی نو تاس زما خبر قبول کړل بی دلیل فلا تلومونی ما ملامت کوي و اسما لرا ولوم وان پس کوم خپل ځان ملامت کوي دانګې مې نفس نو راغسته و سوسمیر دا چولیو دویم دار چې زما سره دلیل نو دا الله پیغمبر او دا الله تعالی دا دین دا عیچ تاس تا خبره کولا با دلیل بانه کولا تاس زما خبره بی دلیل منه لیده ما انا بی مصرف کم نیم وزا پریاد رسی ستاسو زستاس پریاد نشم قبلوله و ما انتو می مصرخی او نی تاسو پریاد رسان زما تاس زما پریاد رسی نشی کوله اینی کفر تو بی ما اشرک تومونی یقینا انکار کم ازا بی ما اشرک تومونی زا انکار کم دا هغه نه چې تاسو شریک کړی او مزه د الله تعالی سره په طاعت کې بما شرکتمونی په طاعتي مفسرین دغه لیکلي دي د شیطان عبادت څنګه ده د شیطان تابعداري کول یو طرف ته د الله تعالی حکم ده او بل طرف ته شیطان ته توسوسه اچي د الله تعالی حکم ته پریک دي او د شیطان خبره اومني نو بس دغه د شیطان عبادت شو او د الله تعالی سره د شریک اینی کفر تو بی ما اشرک تومونی یقینا ما انکارو که داغی نا چه تاسو زا شریک کرده هم دا اللہ تعالی سر پا طاعت کی من قبل و مخی ردینا یعنی من قبل پی دنیا تفسیر جلاله نوی پا دنیا کیم دا اللہ تعالی سر شریک کرده هم پا طاعت کی این ظالمین لهم عذاب علیم یقینا دا ظالمان دا پارا دا عذاب درناک و ادخل اللذین آمنو او داخل بکلیشی دیکی اللہ تعالی ذکر که بشارت مومنانو تا او داخل وکړل شي کسان چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې جناتین جنتون ته تجری من تحت الانهار چې به ګلان دي راغی نه ولی خالدین فیها همیشه به پاره کی به اذن ربهم په توفیق درف پلوان دي به اذن ربهم په حکم درف پلوان دي جنت تسوک بغیر د الله تعالی د اجازت نه بغیر د توفیق د الله تعالی نه نشي تللی بلکې د الله تعالی په توفیق او د الله تعالی په حکم باندې په اجازت باندې تحیتهم فیها سلام پیشکشی بداغی افیها پراغ جنت کی سلام ان سلامی دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا سلام دا ملائکو دا طرفنا سلام جنتیان بیوبلتا السلام علیکم السلام علیکم دا کلمات بولے کی تحیتهم فیها سلام الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء مثال کلمی دا توحید اللہ تعالیٰ بیانی چی بزل دا مومن مسلمان کی دا مثالو ندی زان میں پی پویا کوای خامخا یو مثال بیانی گی دا کلمی دا توحید دا اللہ تعالیٰ پزل دا موحد کی او دویم مثال اللہ تعالیٰ بیانی دا کلمی دا شرک چی آغا پزل دا مشرک کی دا عقیده دا مشرک بیانی عقیده دا موحد اللہ تعالیٰ بیانی اول به ترجمه ته وکشی او بیا ته تطبیق کوم د مثال د مسل سره الم تر آیتونه ګورئ کیف که ضرب الله مثلا چې څرنګه بیان کړی دی الله تعالی مثال کلمه طیبه دغه کلمې پاکې چې هغه کلمه توحید ده لکه د لا اله الا الله ته خلق سوی کلمه طیبه ورته وایي که نه نو کلمه طیبه دغه پاکه کلمه ده که شجره طیبه په شان دغه ونې طیبه پاکې پیدمنې باندې اصلها ثابتون چې جرل داغی پخی مضبوطی دی و فرعها فی السماء او سانگی داغی اوچتی دی اسمان طرفتا تو تی اکلها ورکی آغا میویخ پلی یا ورکی آغا خوراخ پل کل خینین هر وقت بی ازن ربی ها پا حکم درخ پلوانی و یضرب الله الامثال و بیانی اللہ تعالی مثالون للناس خلکتا لعلهم یتذکرون دیر پارا چی نصیحت دی غاخلی نصیحت دی قبول کی زانست مثال بانی پویا کی پا روایت دکر آغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث دکر کرده دی چه رشجارین مراد اغا ونا دا کجوری مراد دا نو سا حاصل دا مثال دا سی دی یا ونا دا رکجوری چه اغا دیر پیدو والا دا ویخ داغی بلکل مضبوط دی جرلی مضبوطی دی او سانگی داغی اسمان طرف تا وجیدی شوی دی او پا هر وقت کی خپل میوی او خپل خوراکون ورکی نو دغه سی عقیده د مؤمن مسلمان اغا مضبوط را په دلایل باندې په شکوک او شبهات باندې اغه نه زایل کیږي نه ختمیږي او دا پزره د مؤمن مسلمان کې کله کړه بیا د دغه عقیده نه چې کوم اعمال صادریږي د مؤمن مسلمان دا اغه بره اسمان طرف ته خيږي لکه سرنګي چې دغه ونی اغه څنګه بره طرف ته اسمان طرف ته وجدي شوی دي نو دغه سی د مؤمن مسلمان اعمال چې دغه اسمان طرف ته وجتیږي او بیا دغه اعمالو هغه قبلیږي دغه برکات او دغه خیرونه د تا په دنیا کې ملاویږي په قبر کې ملاویږي او دغه سی په میدان محشر کې ودته ملاویږي دا ملاویږي خبر باندې ان شاء الله پوه شوی ونه دا کجوری ده لاندې جرډیا بالکل مضبوطی دي او سانګې بر اسمان طرف ته خوري شوی دي او په هر وخت کې خپل میوه خوراکونه ورکي نو دغه سی عقیده د مؤمن مسلمان چې کلمۃ التوحید دا هغه کلکه شوی دا په زړه د مؤمن مسلمان کې دننه ده په دلایل باندې په شکوک او شبهات سره نه ځای لکیږي لکه څرنګه چې دا غوونی سانګی دي نو دغه سي د دې مؤمن مسلمان چې کوم اعمال دي هغه بر طرف ته اسمان طرف ته خېجر قبولیت د پاره بیا لکه څرنګه چې دا غوونی نه میوي ورکړل کیږي په هر وخت کې پیدې ته خلک اخلي نو مؤمن مسلمان تر دې عقیده په ځواني او د دې اعمال په ځواني په دنیا کې په قبر کې په میدان محشر کې د دې ایمان او د دې اعمال په دې به ملاويږي علم تر ایتنه ګوري او ضرب الله سرنګ بیانې الله تعالی بیان کړی الله تعالی مثال کلمه طیبه د کلمې پاکې که شجره طیبه بشان دغه فائدہ منی ونی باندې چې هغه ونه د کجوری ده اصلها ثابتون چې جرلی دغه مضبوطی پخې دي او فرعها په سما او سانګی دغه اوچتی دی اسمان طرف ته تو تی وکړه ورکی هغه میوی خپلې ورکی هغه خوراک خپل ثمر نه دی ویلې ځکه په هر وخت کې خو په کجوری کې میوی نه کنه خو دین مراد خوراکونه تی مراد دی خوراک خپل ورکی د کجوری مربی او کجوره په هر وخت کې ملاوی کل حین هر وخت به اذن ربیا په حکم در خپل سره و یضرب الله الامثال او بیان الله تعالی مثالونه لعلهم یتذکرون دیره پاره چی دا خلق نصیحت قبول کی یو بل نقطه ته ویم ونه د ونی قیام د پدریو سیزون منی کی یو د ونی جرلوی زیل چوتو لکی او دویم د ونی دغه د تنی او دریم د ونی سانگی د ونه عبارت در د دریو سیزون نه یو جرلی د ونی او دویم تنی غسټه چوتو لکی او دریم سانگی دغه نو دغسی د ایمان درې ارکان دي، یو عقیده ده د زړه، او دویم اقرار باللسان دی، او دریم عمل دی په اندامونو باندې. د ایمان هم دغه درې ارکان دي، لکه څرنګه چې ده ونې دغه درې ارکان دي. ویضرب الله الامثال، او بیانوي الله تعالی مثالونه للناس خلقو ته لعلهم یتذکرون، دې لپاره چې نصیحت واخلي. ومثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، دې آیت کې الله تعالی د مشرک د عقیدې مثال الله تعالی بیانوي. ومثل کلمه، او مثال د هغه خبرې خبیثه پلیتې چې هغه کلمه د کبر د بدینې د شرک ده، که شجرتین خبیستین دا پشان دا غب بوٹی دی، خبیستین پلیت بوٹی رے، خبیستین بیکار ترخ بوٹی رے، نجتوستت من فوق الارض چه سرسری پا آسان باندی راویستلے کی گی دا مخت از مکینا، مالها من قرار نشترے دا غیر پارا سمود بوتوالے. دی سمانا شولا اللہ تلاوی پز مکی پا سر باندی یو بوٹی رے، اگا خلقو تا کار کندائی وی، او باز خلقو تا مار کندائی وی، بیکاره بوټی دی، بیکاره هغه کمه دانۍ چې هغه هم بیکاره ده، جرلې هم ډېرې خښې نه دي، مضبوطې نه دي، په دې ځمکه باندې د پاسه ده معمولي چې ولسله تورکي بس راوتي هغه ځای ته رسېدلې. نو الله تعالی وایي دغسې عقیده د مشرک هغه پلیته ده، هغه ګنده ده، او هغه ترخه ده، او بیکاره ده، د هغې دپاره څه قرارۍ نشته دی. کله یو طرف ته روان وي، قراري څه معنی ده؟ د مشرک د پاره په خپل عقیده باندې دلیل نشته چې هغه په مضبوطی، او دغسی مشرک سره د موحدین او مجاهدین مقابله هم نشي کولای، بس هغه بيدین سره دی. او مثل کلمتین، او مثال دغه خبرې پلیتی، کشیرتین خبیثتین پشان دغه بوټی باندې دی، تاریخ او بیکاره، نجتوست من فوق الارض چې سرسری په اسانه باندې راوستل کیږي د مخ د ځمکنه، مالها من قرار نشته د غیر پاره څه مضبوطواله. نو دغسې عقیده د مشرک ده چې هغه په دلیل باندې ټینګه نه ده، کلکه نه ده، بلکې هغه ځایله کیږي او هغه ختمیږي، او د توحید والا مقابله هم هغه نشي کولی. لکه څرنګه چې دغه بوټی پلیت دی، جرلې پلیتې دي، او د هغې هغه میوه هم پلیته ده، نو دغسې د مشرک دغه عقیده پلیته ده، او دغه ګنده ده. د مشرک اعمال چې دغه پلیت دي، هغه ګنده دي، تارخه دي، بیکاره دي، او هغه سبب دی لپاره د اور د جهنم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرۃ، تفرید فما قول دون مثالون باندې په طریقې د لب نشر مرتب سره د ایمان والو د پر الله تعالی بشارت ذکر کین چې دغه عقیده کلکه ده، او د بیدین و خلکو لپاره اغیر پر الله تعالی تخویف او یار بیانای. یثبت الله الذین آمنوا، کلکی الله تعالی مؤمنان در بالقول الثابت په سبب دغه کلکی وینا باندې پس کې کلکې فل حیاتی دنیا په ژوند دنیا کې، او فل اخر او په اخرت کې د دشمنانو مقابله ته غټینګ ولاړی، نو دغه سي قبر کې وسوال او جواب هغه په صحیح طریقه باندې کوي، او دغه سي په اخرت کې ویذل الله الظالمین، او خطا کوي الله تعالی ظالمان، پس کې په جواب کې الله تعالی خطا کوي، په قبر کې دغه سي قیامت کې ويفعل الله ما یشاء، او کوي الله تعالی څه چې وغواړي، الله تعالی چې سکی بس الله تعالی چې سو غړی هغه کوي، ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن، الله چې سو غړی هغه کیږي، او الله تعالی چې سو نه غړی هغه نه کیږي.